یاد میں جس کی نہیں ہوش تلو جا ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تلو جا ہم کو، پھر دیکھا دیہا پھر دیکھا دیہا پھر دیکھا دے پھر دیکھا دے جس جس سو سیش کوشش دیا جا